kilometry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 kilometrów. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w mistrzostwach van ekonomii. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych niezadowoleni. Nie ma zmian w ustawie przewracającej ich świadczenia. Jest szansa, że zaginiony malezyjski Boeing zostanie odnaleziony w ciągu kilku dni. Ekipy poszukiwawcze namierzyły kolejne sygnały z czarnych skrzynek samolotu. Były premier Włoch jednak nie weźmie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Skargę Silvio Berlusconiego odrzucił Trybunał Praw Człowieka. Przed Sejmem są już prawie dwa tygodnie i nie zamierzają zwijać namiotów. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych zapowiadają, że będą protestować do skutku. Chcą mieć takie same świadczenia, jakie dostać mają opiekunowie niepełnosprawnych dzieci. Dziś senatorowie rozpatrzą ustawę przywracającą zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Prawo do ich pobierania rząd odebrał im 1 lipca. Wczoraj ustawą zajmowała się Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, ale została przegłosowana bez poprawek. Protestujący nie mogą się na to zgodzić, mówi wspierający grupę opiekunów Rafał Bakalarczyk. Sam fakt, że część przedstawicieli środowiska wykluczonych opiekunów wyszła w pewnym momencie na znak protestu, no świadczy o tym, że w tej wersji projekt bez poprawek budzi zastrzeżenia. Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn argumentowała, że nie można wychodzić poza tekst ustawy sejmowej, bo ograniczył to Trybunał Konstytucyjny. Rzeczywiście w systemie prawnym są różnice i w wysokościach, i w rodzajach udzielanych świadczeń. Natomiast Trybunał Konstytucyjny w swojej materii odnosi się tylko i wyłącznie do wygaszonych decyzji administracyjnych. Elżbieta Seredyn zapowiedziała, że planowany jest okrągły stół dotyczący wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej zdaniem to tam będzie miejsce, by zająć się ich problemami szerzej. Zarzuty jazdy samochodem po pijanemu i grożenie innym kierowcom postawiła prokuratura byłemu wiceszefowi MSWiA Zbigniewowi R. Mężczyzna w niedzielę wieczorem na drodze między Nowym Tomyślem a Zbąszyniem zatrzymywał auta i strzelał z broni, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus. Miały miejsce dwie sytuacje, kiedy podejrzany, jadąc samochodem, kierując samochodem, znajdując się w stanie nietrzeźwości, zajechał drogę i zmusił do zatrzymania się dwa pojazdy. W jednym aucie podróżowało pięciu młodych ludzi, drugim jechało małżeństwo z dzieckiem. Zbigniew R. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Podejrzany skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnienia, więc w żaden sposób nie wyjaśnił motywów swojego zachowania, więc nie ustaliliśmy żadnych okoliczności, które miałyby wskazywać na jakieś poczucie zagrożenia. Były wiceminister w rządzie PiS-u miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi, ma wpłacić kaucję i będzie odpowiadał przed sądem z wolnej stopy. W czasie poszukiwań zaginionego Boeinga malezyjskich linii lotniczych zarejestrowano nowe sygnały, które mogą pochodzić z czarnych skrzynek samolotu. Szef australijskiej agencji odpowiedzialnej za koordynację poszukiwań Angus Houston liczy, że zaginiony samolot uda się odnaleźć w ciągu kilku dni. Odebrane wczoraj sygnały pozwalają lepiej określić niewielki, możliwy do przeszukania obszar na dnie oceanu. Jestem przekonany, że szukamy we właściwym miejscu, w którym będziemy w stanie zidentyfikować wrak samolotu. Poszukiwania zaginionego samolotu trwają na Oceanie Indyjskim w odległości około 1000 km od zachodnich wybrzeży Australii. Boeing lecący z Kuala Lumpur do Pekinu zniknął z radarów miesiąc temu. Na pokładzie było 239 osób. Były terrorysta na królewskim bankiecie. W pierwszym dniu pierwszej w historii wizyty prezydenta Irlandii w Wielkiej Brytanii duże kontrowersje wywołało zaproszenie na bankiet na zamku w Windsorze byłego terrorystę. Wśród gości Elżbiety II był wicepremier Irlandii Północnej Martin McGuinness z republikańskiej partii Sinn Féin, a w latach 70. zastępca komendanta Ira of Derry. Królowa nie dała tego odczuć McGuinnessowi, ale jego obecność mogła być dla niej niemiła. W 1979 roku straciła ulubionego kuzyna, hrabiego Mountbattena, który zginął u zachodnich wybrzeży Republiki Irlandii w zamachu bombowym Ira na jego jacht. 5 lat wcześniej Martin McGuinness odsiedział wyrok w Republice, przyłapany z transportem ponad 100 kg materiału wybuchowego. Ani Ira, ani Sinn Féin nie przeprosiły za lata terroryzmu, co najwyżej wyrażając żal, że pociągnął niewinne ofiary. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Silvio Berlusconi nie weźmie udziału w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego ani jako głosujący, ani jako kandydat. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił skargę byłego premiera na włoski wymiar sprawiedliwości. Trybunał w Strasburgu był ostatnią deską ratunku byłego premiera. Berlusconi utracił czynne i bierne prawo wyborcze 1 sierpnia ubiegłego roku, gdy Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok 4 lat, na jaki skazany został w 2 instancjach za oszustwa podatkowe. Przedwyborcze sondaże mówią, że bez swego lidera na liście kandydatów Forza Italia ma niewielkie szanse na powtórzenie dawnych sukcesów. Europejski Trybunał Praw Człowieka poinformował, że nawet nie zajmie się sprawą Berlusconiego, wniesioną w ostatnim momencie i wyłącznie po to, by móc za wszelką cenę kandydować do parlamentu w Strasburgu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Gorąco było wczoraj w rewanżowych meczach ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów. Niemal pewne awansu po pierwszych spotkaniach Real Madrid i Paris Saint-Germain musiały odpierać ataki Borussii Dortmund i Chelsea. Obie wcześniej zwycięskie drużyny przegrały swoje wczorajsze mecze, ale tylko dla jednej oznaczało to pożegnanie z rozgrywkami, dla Paris Saint-Germain. Paryżanie przegrali z Chelsea 0-2, a bramka na wyjeździe z pierwszego spotkania dała awans Londyńczykom. W pierwszym meczu Paryżanie wygrali 3-1 z legendarną Chelsea, ale stracili kontuzjowanego Ibrahimowicza, który nie mógł wystąpić na Stamford Bridge. Nieobecność Zlatana dała się odczuć. Pierwsza połowa Paris Saint-Germain schowane za podwójną gardą starało się utrzymać The Blues w środkowej części boiska. Wspaniała parada z Irigu, jednak zasłonięty przez obrońców Włoch był bezradny po strzale Schürrle, który wszedł za Hazarda. Druga połowa, gra zaczyna nabierać rumieńców. Poprzeczki, fantastyczne parady z Irigu i Czecha. 2 minuty do końca. Ba kopie piłkę, zsuwa mu się z czarnej piszczeli, trafia na stopę pod poprzeczkę nad rozpaczliwie wyciągniętym Sirigu. 2-0. Sędzia dolicza 4 minuty. 2 wspaniałe obrony Czecha. Awans Chelsea, PSG ugotowane w kotle Stamford Bridge. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W drugim spotkaniu dzielnie walczyła Borussia Dortmund, która po 2 golach Royce'a wygrała z Realem Madryt 2-0. Dortmundczycy nie awansowali jednak do najlepszej czwórki, bo pierwsze spotkanie przegrali 0-3. U nas na piłkarskim podwórku znacznie mniej emocji. W pierwszym półfinale Pucharu Polski Zagłębie Lubin pokonał Arkę Gdynia 3-0. Rewanż za tydzień. Dziś pierwsze spotkanie drugiej półfinałowej pary Jagiellonia Białystok zagra z Zawiszą Bydgoszcz. Miały być 22 nazwiska, ostatecznie jest aż 26. Trener Stefan Antiga postanowił rozszerzyć skład kadry narodowej siatkarzy na pierwszą część sezonu reprezentacyjnego. Do kadry po 4-letniej przerwie wraca Mariusz Wlazły, wraca też Paweł Zagumny. Wbrew spekulacjom w reprezentacji znalazł się także Krzysztof Ignaczak. A skoro o siatkówce, Impel Wrocław awansował do finału Orlen Ligi. W 4. meczu półfinałowym wrocławianki wygrały 3-1 za Tomem Treflem Sopot, 3-1 wygrały także całą rywalizację play-off i w finale zagrają z Chemikiem Police. Z zachodu napływa znacznie chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, w Sudetach i Karpatach deszcz ze śniegiem, a także śnieg. Wiatr zachodni, umiarkowany na zachodzie i północy, dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie równiutko 1000 hektopaskali. Temperatura od 8 stopni w Trójmieście, 9 w Koszalinie i Kołobrzegu, 10-11 stopni w kolosalnej, horrendalnej większości naszych miast, a najcieplej w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, tam 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko do jutra. Oferta specjalna w sklepach Euro. LED TV LG 42 cale, 100 Hz za 1399. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, grafika Intel HD za 1399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites.

I'm done with this dance, baby, play with me. My ocean, my heart. Nasza piosenka dnia, Nina Persson, 2-2 i 7 trójek, Wigry. Był na pewno rower Wigry, Wigry 2, Wigry 3 i tak dalej. Tylko i wyłącznie Wigry i później były numerki zadawane. A, czyli Wigry 1 nie było, po prostu był rower Wigry. Jeśli wpisze się w wyszukiwarkę internetową, to wyskakuje, że był. Ale na zdjęciach pokazanych jest rower z napisem na ramię Wigry 3. No, tak, a nie inaczej jakoś wyszło. Zapraszamy do trójki. I zapraszamy do słuchania audycji porannej, także po 7.35, po spotkaniu z Johnem Cashem. A mówić będziemy o przepowiadaczach przyszłości, którzy to będą współpracować z CIA. To się nazywa mądrość tłumu. Ważne jest, żeby tłum nie był zupełnie nieświadomy tego, co robi. To muszą być działania ludzi, którzy mają przynajmniej minimalną wiedzę na dany temat. Jak będzie wyglądała taka mądrość tłumu i w jaki sposób będzie to przepowiadać przyszłość? O tym wszystkim po 7.35. Zapraszamy już teraz. Prasa poranna za chwil kilka, ale jeszcze szybko list od pani Magdaleny, która wczoraj miała taką oto historię. Mieszkamy przy nowej uliczce, która jeszcze nie ma nazwy. Jako że na całym osiedlu królują nazwy związane z trylogią Sienkiewicza, to my, mieszkańcy, zaproponowaliśmy ulicę Kiemliczów. No i mąż wczoraj poszedł do urzędu, by zbadać stan postępowania w sprawie. A pani urzędniczka powitała męża słowami: proszę pana, jest problem. My sprawdziliśmy w Wikipedii i ci Kiemlicze kradli konie. Masz wielkie ambicje. Nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez usterego. Taki bezbłędny, czysty i elokwentny. I myślę, się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego. Jak wyżej, wyżej, wyżej krzyk. Pracujesz bez A to i tak dobrze, że ci kiemlicze to rowerów nie kradli. Nie mogli kraść, bo przecież są oznakowane, żeby tak połączyć wszystkie wątki audycyjne dzisiejsze. Ja mam tylko takie jedno pytanie w sprawie tych rowerów Wigry. Sam miałem Wigry 3, pamiętam, ale mam już 40 kilka lat i do tej pory nie wiem, czym się Wigry 3 różni od Wigry, Wigry 2 i tak dalej. I takie mam pytanie. Poniekąd za chwilę rozwiąże się pana zagadka, ale wcześniej jeszcze zadanie dla Krystiana. Powiedz tak. Król Karol. Kupił królowej Karolinie. Rower. Koloru. Koralowego. Bardzo dobrze. Roweru Wigry 1 nie było. Był rower Wigry. Potem pojawił się Wigry 2. Były to słynne składaki. Najczęściej miały kolor taki rubinowy. Nie rubinowy, przepraszam. Koralowy. O, tak, dokładnie. Koralowy. Czym się różnił Wigry od Wigry 2? Wigry 2 miał hamulec z przodu szczękowy. Natomiast Wigry był tylko ten hamulec pedale. Faktycznie potem był Wigry 3. Moja pamięć sięga do Wigry 5. Czy było Wigry 7, to już nie pamiętam. Pamiętasz? Mi się wydaje, że było Wigry 7, ale Wigry 2 i Wigry 3 różnią się tym, że Wigry 2 miało taką lekko owalną ramę, a Wigry 3 już miało kanciastą i na połączeniu był ten taki do składania wichajster. Natomiast z tym kolorem koralowym no nie końca się zgodzę. Moim zdaniem zieleń wiosenna królowała wśród Wigry 3. Niebieski był podobno też. Niebieski Wigry 2 pamiętam, a zieleń wiosenna taki jaśniutki, zielony, o jak ten tutaj... No, ten guziczek tu? Guziczek tutaj świecący. No to proszę spojrzeć tutaj na ten guziczek, to on był w takim kolorze i jeszcze kierownicę, zdaje się, miał taką, no z tym dołkiem takim na środku. To chodzi Wigry 2. Mówię przecież. Chociaż nie wiem. Przejdźmy może do innych spraw. No dobrze, ja tak zastanawiałem się dzisiaj, jak zatytułują gazety to, co wczoraj się zdarzyło w Dortmundzie. Borussia odpadała pięknie. I to jest chyba najlepiej oddający tytuł to, co zdarzyło się wczoraj na boisku, no bo rzeczywiście emocje były do końca, nie udało się, ale... Szczerze mówiąc, myślałem do samego gwizdka, że jeszcze im się uda. Doprowadzić do dogrywki. Nie udało się, trudno. To jest tytuł z Gazety Wyborczej. Teraz pierwsza strona tejże gazety. Jutro 10 kwietnia. Dziś tytuł Zamach jak mit. Millward Brown i sondaż wyborczej i Millward Brown o katastrofie smoleńskiej. Przytłaczająca większość Polaków, i jest ich coraz więcej, czytamy, uważa katastrofę smoleńską za zwykły wypadek lotniczy. Na początku kwietnia ankieterzy przepytali Polaków w tej sprawie. Zresztą zrobili to również rok temu. Można było podać dwie odpowiedzi z sugerowanych. Na przykład naciski na pilotów. Tutaj 32%. Błąd pilotów lub kontrolerów, tu 30% wskazało, ogólny bałagan 29%. Gazeta zwraca uwagę, że rośnie odsetek tych, którzy wierzą w zamach na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zamach lub spisek 23%. No to czwarta odpowiedź. W ubiegłym roku 17% wskazało tę ostatnią, czyli zamach lub spisek, ale tutaj komentując to w Gazecie Wyborczej czytamy, ci, którzy wybrali taką odpowiedź, zamach, wskazali też inne sprzeczne z zamachem przyczyny. 15% na przykład naciski na pilotów, a 14% na ogólny bałagan. No jest to pewna niekonsekwencja. Profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczny z Warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, uważa, że to, iż coraz więcej osób przyjmuje wyjaśnienia komisji Millera za przekonujące, to między innymi zasługa pracującego od roku zespołu doktora Macieja Laska. Ma on objaśniać Polakom, jak doszło do katastrofy i prostować fałszywe hipotezy Antoniego Macierewicza. To w Gazecie Wyborczej. Tutaj także długi króla Puchu. Przedsiębiorca drobiarski poskarżył się PiS, że nie może odzyskać pieniędzy od spółek posłanki Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk. Posłanka PiS grozi pozwem. Cała sprawa jest opisana szeroko na stronie trzeciej, a kończy się takim oto stwierdzeniem albo taką informacją. Zmarły niedawno mąż pani posłanki, Krzysztof Mielewczyk, pytany w jednym z wywiadów, co napisze w testamencie, odparł. Według badań socjologicznych niemal każda fortuna zostaje roztrwoniona w ciągu maksymalnie 4 pokoleń, dlatego napisze: kochane dzieci, tatuś pozostawił po sobie sporo pieniędzy, możecie to wszystko wydać do ostatniego grosza. bawcie się dobrze. Długi króla Puchu, to w Wyborczej. W Gazecie Polskiej Codziennie z kolei o problemach pewnego pracownika, już chyba byłego, można powiedzieć, chociaż sąd bada sprawę, Krzysztofa Rybaka. Pracował w elektrowni Bełchatów przez prawie 30 lat. Był znany z tego, że jest rzetelnym fachowcem, sumiennym pracownikiem, nigdy nie spóźnił się do pracy. Problemy się zaczęły, gdy działający w związkach Rybak postanowił zainteresować najwyższe władze w Polsce nieprawidłowościami w państwowej spółce. Po liście do premiera Donalda Tuska, w którym opisał swoje podejrzenia, został wyrzucony z pracy. W tle całej sprawy są pieniądze, miliardy złotych, które poza kontrolą są obecnie inwestowane w modernizację elektrowni Bełchatów, no, a także wątek taki, że pan Krzysztof chciał być członkiem Rady Nadzorczej, ale zdaje się przepadł w wyborach. Ta sprawa opisywana na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie o tym, że rośnie wykrywalność przestępstw ubezpieczeniowych. Najczęściej wyłudzają odszkodowania właściciele samochodów. No, w jednym z wykrytych przypadków kierowca i świadek zeznali, że ubezpieczony wracając z Niemiec na zakręcie wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Domagał się wypłaty 46 tysięcy. Okazało się, że wypadku nie było, a właściciel kupił rozbite auto za Odrą i przewiózł je do kraju na lawecie. Ale nie tylko samochodowe ubezpieczenia są wyłudzane. Jedna z towarzystw wykryło przypadek upozorowania wypadku przy pracy. W chodniku kopalni górnik miał zostać uderzony odłamkiem skalnym. W rzeczywistości poprosił kolegę, by ten uderzył go 10-kilogramowym młotkiem w stopę, aplikując sobie przedtem zastrzyk przeciwbólowy. Dostał odszkodowanie 27 tysięcy złotych, 10% odpalił koledze. Sprawa jednak się wydała i sąd skazał każdego ze sprawców na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Oszuści lubią polisy. To Rzeczpospolita na stronie pierwszej. No i na koniec Dziennik Gazeta Prawna, tylko powiem, że tak. Członkostwo Turcji w Unii jest przesądzone. To opinia przewodniczącego tureckiego parlamentu, z którym rozmawia Dziennik Gazeta Prawna. Nie tylko Ankara potrzebuje Brukseli, także Bruksela potrzebuje Ankary. A na stronie głównej kręty korytarz do euro, czyli nasza droga, bo już pod koniec przyszłego roku otworzą się przed nami drzwi do Unii Walutowej. Politycy na razie milczą, chociaż to eurokampania. Mógłby temat eurowaluty pojawić się. Sobie wyobraziłem, jak one się otwierają, tak skrzypią. Te drzwi przed nami. Do tego korytarza. Ty to masz wyobraźnię. Proszę pana, jeśli chodzi o ulicę Kiemliczów, to we Wrocławiu jest, droga słuchaczko. I jeszcze pani Anna opisuje sytuację, kiedy podróżowała sobie autobusem przez Kraków i nagle słyszy z tyłu takie oto słowa. Ej, pa, ulica Focha, zrób zdjęcie. O, no, ramę to miał Flaming. To był taki troszeczkę mniejszy rower, a kanciastą ramę miało Wigry. I to wszystkie Wigry, jak pamiętam, miały kanciastą ramę. A kolory, z tego co wiem, to na pewno był czerwony, na pewno był niebieski, bo niebieski miałem sam. No i był też taki zielony, ale tego to szczerze mówiąc, że tak za bardzo nie kojarzę. Zapraszamy do reklamy. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Pascalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 000 zł. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrapka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 7:30. Małgorzata Maliborska. W przyszłym tygodniu odbędą się rozmowy między ministrami Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji w sprawie kryzysu ukraińskiego, poinformowała późnym wieczorem Unia Europejska. W spotkaniu wezmą udział szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton, sekretarz stanu USA John Kerry, minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Deszczyca oraz szef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ławrow. Szczegóły jeszcze są ustalane. Na razie nie jest znane miejsce spotkania. Wiadomo tylko, że dojdzie do niego gdzieś w Unii. Już mniej niż połowa Brazylijczyków, dokładnie 48% podoba się, że ich kraj będzie gospodarzem czerwcowych mistrzostw świata w piłce nożnej. 55% uważa, że sportowa impreza przyniesie więcej szkody niż korzyści, wynika z najnowszego sondażu. 150 najlepszych saperów z całej Polski przyjedzie dziś do Wrocławia na zawody bojowe. Zmierzą się na morderczej pętli. Trasa liczy 10 km i będzie naszpikowana punktami, na których trzeba będzie wykonać zadanie. Pokonać taką trasę w wojskowym rynsztunku to nie jest rzecz łatwa i prosta, mówi kapitan Ewa Nowicka-Szlufik. Na pewno wymaga sporej wytrzymałości i kondycji fizycznej, ale także konkurencje wymagają, no chociażby zakładanie indywidualnych środków ochrony przed skażeniami. Po zmęczeniu jest jakaś precyzja, do zapięcia jest ileś guzików, także ten żołnierz musi się skupić, żeby zadanie wykonać w jak najkrótszym czasie. Impreza we Wrocławiu potrwa 2 dni i jest zamknięta dla publiczności. W serwisie o 8 m.in. o asystencie nauczyciela. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Gaz dla Ukrainy? Tak, ale dopiero gdy o to poprosi. Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Mariusz Zawisza stwierdził w Trójce, że nie widzi przeszkód, by Ukraińcy odbierali część gazu, która trafia z Rosji do Polski. W biznesie nigdy nie należy mówić nigdy. Biznes jest biznes. Działamy z korzyścią naszych akcjonariuszy, więc tutaj nie wykluczamy żadnych scenariuszy. Niemniej jednak żadne zapytanie na chwilę dzisiejszą się u nas nie pojawiło. Gość salonu ekonomicznego potwierdził, że późną jesienią ruszą rozmowy z Gazpromem w sprawie renegocjacji umowy na import gazu do Polski. Są dwa aspekty. Pierwszy to jest cena, niezmiernie istotna. My nigdy tą ceną nie byliśmy rozpieszczeni, w przeciwieństwie do innych nacji, nad czym ubolewam. A drugi element to jest wolumen. Chciałbym, żebyśmy mieli większą elastyczność. A więc prezes będzie dążył do tego, by Polska mogła w razie potrzeby zmniejszyć dostawy gazu z Rosji. Już teraz trwają rozmowy z Katarem na temat dostaw gazu. Mariusz Zawisza twierdzi, że zakończą się zapewne jesienią. Na to prawo od dawna czekają i zieloni, i tradycyjni energetycy. Rząd przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii, która ma przyspieszyć rozwój ekologicznego wytwarzania prądu. Znikną zielone certyfikaty, które się nie sprawdziły, a pojawi się system aukcyjny. Kto zaproponuje tańszy zielony prąd, ten będzie mógł go sprzedać innym. Wydaje się, że to jest dobry kierunek i Komisja Europejska też popiera taki sposób wspierania odnawialnych źródeł. Tak mówi Daria Kulczycka z Konfederacji Lewiatan, ale ekolodzy twierdzą, że szybko rynek zmonopolizują duże firmy energetyczne, które wyeliminują drobnych producentów zielonej energii. Porozmawiamy o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Oglądamy je na ekranach telewizorów i często nie wiemy, że to reklama. Na 850 milionów złotych specjaliści szacują wartość promocji firm ukrytej w serialach i programach, czyli tak zwane lokowanie produktu. Firma badawcza Pentagon Research policzyła, że owe 850 milionów to wartość czasu reklamowego, podczas którego widać było logo zainteresowane

Projekt został stworzony na Uniwersytecie Pensylwania przez profesora psychologii, który zebrał grupę osób i postawił jej kilka pytań. Na podstawie ich odpowiedzi potem oszacował prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji. No i okazało się, że jeśli uśredni się odpowiedzi wystarczająco dużej grupy osób, to można faktycznie z dość dużą dozą prawdopodobieństwa przewidywać przyszłość. Czy w jakiś sposób da się przewidzieć przyszłość na podstawie intuicji, myśli ludzkich, oczekiwań? Są różne procesy w przyrodzie i w społeczeństwie. Dr Łukasz Badowski z Centrum Nauki Kopernik. Jedne z nich są, jak to się mówi fachowo, procesami deterministycznymi. To znaczy, że jeśli mamy pełną wiedzę o tym, o stanie początkowym procesu, czy obecnym, i mamy pełną lub przynajmniej wystarczającą wiedzę na temat sposobu, w jaki ten proces zachodzi, możemy przewidzieć jego wynik. Planuje się, że ten projekt będzie uzupełnieniem działań CIA, a nie zastąpi całkowicie agentów, bo chociaż analitycy służb specjalnych Stanów Zjednoczonych nie przewidzieli na przykład ataku na WTC, to jednak nie jest planowane, przynajmniej na razie, opieranie się na opiniach ludzi, którzy biorą udział w projekcie. Pomysł na badanie przyszłości nie jest niczym nowym. Dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Kolegium Civitas. Nie można się temu dziwić. Dzisiaj natomiast technologia pozwoliła, żeby w takich zespołach analitycznych znajdowały się osoby z zupełnie różnych miejsc, różnych kultur, co pozwoli dużo lepiej budować analizę, przewidywać zagrożenia czy wyzwania, które nieznane są w pewnych kulturach, a w innych już istnieją bądź są bardziej realne. To się nazywa mądrość tłumu. Ważne jest, żeby tłum nie był zupełnie nieświadomy tego, co robi. To muszą być działania ludzi, którzy mają przynajmniej minimalną wiedzę na dany temat. I wtedy można sobie wyobrazić sytuację, na przykład grupa ludzi, która ocenia wiek osoby przedstawionej na zdjęciu. Wiemy mniej więcej, co to znaczy, że osoba jest raczej młoda, raczej stara. Jeśli tych osób zgadujących będzie odpowiednio dużo, to średnia z wyników prawdopodobnie będzie doskonale oddawała rzeczywisty wiek postaci na zdjęciu. Można trochę powiedzieć, że jest to takie trochę fiction, przepowiadanie, wróżenie, ale na podstawie przyjętej metodologii, jasno określonych zasad, koncepcji. Często to, co pozornie mogłoby się wydawać wróżeniem z fusów, jednak oparte jest o racjonalną i rzetelną analizę tego, co już się wydarzyło. Człowiek bardzo, to jest taki typowy błąd myślowy, chwyta się konkretnej myśli i wpada w ślepą uliczkę. Duża ilość osób, która spogląda na ten sam problem, jest w stanie wygenerować znacznie większą ilość ciekawych, możliwych rozwiązań. Czyli science, nie fiction. Jak najbardziej science. To są metody tak naprawdę statystyczne, a nie żadne jasne widzenie i jakieś nadprzyrodzone moce. Jest oczywiste, że lepiej jest zapytać kilkudziesięciu ludzi, aniżeli jednego. To nie jest de facto przewidywanie przyszłości. To jest raczej ocena tego, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia. Zawsze może być obarczona pewnym błędem, ale idea jest taka, że duża próbka, duża ilość powtórzeń zmniejsza prawdopodobieństwo typowego czy statystycznego błędu. Do projektu prowadzonego przez CIA może przyłączyć się prawie każdy. Trzeba spełnić tylko dwa warunki. Mieć wyższe wykształcenie i biegle mówić po angielsku. O naukowe sposoby przewidywania przyszłości pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka. Za 13 minut. Ósma to pani Katarzyna. Katarzyna Groniec. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Chodzi, chodzi. Pro prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. Zawsze z przyjemnością, na zdrowie. Za 11 minut 8 Krystian Hanke i tygodniki. Tak, tygodniki 9 kwietnia, więc ta data nieprzypadkowo sugeruje też, jaki temat dominuje w nich. Triumf i schyłek religii smoleńskiej. To tytuł dziś w Polityce. Cezary Michalski pisze, wciąż żyjemy w cieniu brzozy, ale jest on coraz krótszy i bledszy. Poza tym także w tygodniku Polityka wdowy brukselskie. Poseł Małgorzata Gosiewska i senator Beata Gosiewska dostały wysokie miejsca na listach PiS do Europarlamentu. Wygląda na to, że partia ta wyeksportuje do Brukseli nie tylko temat Smoleńska, ale i rodzinne urazy. Czytamy w tym tekście i także rozmowa z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem o katastrofie, innych głośnych śledztwach oraz sporach z rządem. Umorzenie możliwe. No i tytuł sugeruje to, co pan prokurator Seremet w tym wywiadzie mówi. W Gazecie Polskiej salonka prezydenta, to tam nastąpił wybuch. Czytamy, podczas lotu do Smoleńska doszło do wybuchu w salonie Lecha Kaczyńskiego. W salonce ogromna siła rozerwała jej prawą burtę, rozrzucając zwęglone elementy w promieniu kilkudziesięciu metrów. Wynika z materiałów zgromadzonych przez zespół Antoniego Macierewicza, to prawdopodobnie ta eksplozja zabiła prezydenta i jego małżonkę. Czytamy w tygodniowym wydaniu Gazety Polskiej. Smoleńska bomba wciąż nierozbrojona. To już drugi tekst z tego tygodnika. Przed czwartą rocznicą wojskowi prokuratorzy chcieli rozwiać wszelkie wątpliwości zwolenników spiskowych hipotez. Próba zakończyła się fiaskiem. Przedstawione przez śledczych opinie i analizy mogą tylko umocnić sceptycyzm osób, które nie wierzą w oficjalną wersję wydarzeń 10 kwietnia 2010 roku. Co poza tym, no to już zostańmy przy Gazecie Polskiej, która sporo uwagi poświęca ministrowi sportu. Biernat na wylocie. Mimo wyborów do Parlamentu Europejskiego, najważniejszych obecnie dla Platformy, ta partia zajmuje się nie kampanią, nawet nie atakowaniem PiSu, lecz sobą, podsumowuje kolejną wojenkę w obozie władzy Ryszard Czarnecki. Chciał zrobić jezioro na Kasprowym, nie pojawia się na Komisji Sportu, wysyłając w zastępstwie wiceministra, a jego klika doprowadziła do tego, że za moment PO straci władzę w Łodzi. Premier Donald Tusk stracił więc w końcu do niego cierpliwość. Wszystko wskazuje na to, że dni Andrzeja Biernata są policzone, pisze Gazeta Polska. W kwestii tematu smoleńskiego zapomniałem oczywiście jeszcze tygodnik powszechny. Tutaj alfabet smoleński. Smoleńsk to nie tylko tragedia przekraczająca naszą wyobraźnię, to także klucz do podzielonej Polski, pisze Paweł Reszka. A w tekście chwila zawieszenia. Słowa z tekstów, które okazały się na tych łamach, na łamach tygodnika powszechnego tuż po katastrofie, brzmią dziś jak głos wołającego na puszczy. Tym bardziej chcemy je przypomnieć, bo przecież nie przestały być aktualne. No i choćby jeden cytat. Siła dramatu będzie dzieliła nas, Polaków, przez 30-40 lat. Czyż się nie sprawdza? W tygodniku powszechnym także młodzi odzyskują własne podwórka. O polskich 30-latkach, których plany życiowe skruszył kryzys ekonomiczny, mówi się rozczarowani. Co zrobią ze straconymi złudzeniami i zdobytą wiedzą? Na te pytania odpowiada Paulina Wilk w tygodniku powszechnym. I jeszcze no, poważny, ważny, może nawet lekko wstrząsający tekst o dziewczynach pracujących w klubach GoGo. To jest tekst Mariusza Sepioły. Także w tygodniku powszechnym. To jeszcze tylko dodam, że w Polityce oprócz tematu smoleńskiego warto sięgnąć po wywiad z Dorotą Masłowską. To bardzo ładne, co mówi. Gdyby do polskiej nienawiści podłączyć elektrownię, można by sprzedawać prąd na cały świat. Ale jest też polska miłość do Jana Pawła II i to widać w tekście Sacro Virtual. W internecie powstaje alternatywna, oparta na legendach, biografia Karola Wojtyły. Na forach i portalach religijnych pisze ją, można powiedzieć, cały naród. to historia magiczna, pełna znaków i cudów, ale też świadectwo naszych lęków i kompleksów. No, tapety na przykład do komputera z Janem Pawłem II, do których modlą się wierni. To się zdarza w naszym kraju, to się dzieje. No i jeszcze wrednypacjent.pl, czyli o stronach, które opiniują lekarzy. Lekarze są bardzo zdenerwowani, a na tych stronach pełno wyzwisk. To Krystian Hanke i Tygodniki. Teraz zgodnie z obietnicą zaglądamy do prasy w Hongkongu, a robi to Łukasz Walewski. Hongkońską prasę przeglądamy w jednej z miejscowych kawiarni. Tak, South China Morning Post na pierwszej stronie w artykule pod tytułem Chiny kochają lampkę albo dwie dobrego wina pisze, że Chińczycy są obecnie drugim największym na świecie konsumentem wina z wyższych półek, czyli kosztującego więcej niż $10. Hongkong i kontynentalne Chiny wyprzedzane są tylko przez Amerykanów. Równocześnie czytamy, że przez działania ekologów i politykę antykorupcyjną o 90% w zeszłym roku spadła sprzedaż płetw rekinów, które Hongkong wysyła do kontynentalnych Chin. Hongkong spadł w tym handlu na 4. pozycję i został wyprzedzony przez Wietnam. Hong Kong Commercial Daily pisze natomiast o poważnym problemie dla Hongkongu, czyli o ograniczaniu liczby turystów, zwłaszcza z kontynentalnych Chin. Turystyka jest dla Hongkongu ważną częścią gospodarki, ale jak wskazują badania, 60% Hongkończyków uważa, że turyści powodują dla nich nieprzyjemności, a blisko 60% chce zacieśniania polityki imigracyjnej. Portal Asian Correspondent opisuje serię dyskusji, które odbyły się w zeszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, a które dotyczyły właśnie relacji Chin z Hongkongiem. Czytamy, że presja kontynentalna na Hongkong rośnie, a jak puentuje autor artykułu pod tytułem Hongkong krzykliwy adoptowany Chin. W zeszłym roku 41 milionów chińskich turystów odwiedziło miasto, a ta liczba ma wzrosnąć do 70 milionów w ciągu 3 lat i do 100 milionów w ciągu dekady, podczas gdy w Hongkongu mieszka nieco ponad 7 milionów obywateli, a rząd ma z tą sprawą coraz większy problem. Hongkończycy, zamiast być wdzięczni za zostawiane pieniądze, czytamy, są poirytowani zachowaniem gości, którzy często plują na ulicy, oszukują w kolejkach, pozwalają dzieciom załatwiać się w miejscach publicznych i nie przestrzegają zasad ruchu drogowego. Hong Kong Herald z kolei zachwyca się nowym rekordem świata dotyczącym chińskiej porcelany. Licząca ponad 500 lat filiżanka z okresu dynastii Ming została bowiem sprzedana na wideoaukcji w Hongkongu za bagatela $36 milionów przez kolekcjonera z Szanghaju. Natomiast The Standard donosi, że służby celne w Hongkongu przechwyciły ponad 500 sztuk skserowanych nielegalnie podręczników do języka angielskiego. Miały służyć kuszeniu rodziców, aby wykupili kursy językowe, a wtedy otrzymywali książki 60% taniej niż na rynku. I do takiego to właśnie skandalu dochodzi w byłej kolonii brytyjskiej. O czym opowiadał państwu Łukasz Walewski. W jego imieniu zapraszam także na specjalne wydanie Trzech Stron Świata. To w audycji popołudniowej o 16.45. Mówić będziemy o relacjach Hongkongu z Chinami. Zapraszamy w tej chwili za 8:04. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko do jutra! Oferta specjalna w sklepach Euro. LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1399. Smartfon Samsung Galaxy S3 Mini za 599. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, grafika Intel HD za 1399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl.